brzus. Byle wiatr już napina cię jak łuk. Czujesz, że magazynek pełen masz, a wrząca krew purpurowo barwi twarz. Adrenalina. Tak, wracali w 1994 roku płytą z sercem na talerzu. Perfect, album zatytułowany Jestem, gdy mówię jestem i adrenalina. A ta data w kalendarzu to 10 maja 1953, czyli urodziny Andrzeja Nowickiego. Trzykrotnie był członkiem zespołu w latach 1982-83. Potem w roku 1987 wtedy, kiedy wszystko miało się potoczyć inaczej, a jak się ułożyło, to wiemy. I od 93 do 98 był basistą, współkompozytorem utworów zespołu Perfect. Zmarł 7 kwietnia 2000 roku, a więc dziś obchodziłby zaledwie 64 urodziny. Andrzej Nowicki. Mam ze sobą także i tę płytę dzisiaj. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Mamy dzieci, co obronią nas. Najmniejszy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Thank you. się nad wielkim łóżkiem. Kołysze się, miękko się zsuwam. Kładę nam znak, futrzana mapę, a w środku ja dobrze tak. Dobrze tak. Dobrze tak. Dobrze tak. Jesteśmy najlepsi. Utwory z płyty Świnie, 1985 rok. Wojciech Morawski, perkusja, Wojciech Waglewski, gitary, śpiew, Andrzej Nowicki, gitara basowa, Zbigniew Hołdys, gitara, śpiew. We wspomnieniach Wojciecha Waglewskiego można przeczytać takie oto słowa, że nagrania już wyglądały źle, ponieważ myśmy się już nie lubili podczas nagrywania. Tak zwane supergrupy nigdy nie istnieją zbyt długo, no ale z drugiej strony powstała płyta, która była zapisem częściowego repertuaru oczywiście, bo wielu rzeczy z powodów cenzuralnych nie można było zamieścić. Ktoś się kiedyś zgłaszał, kto posiada taśmę z jakimiś nagraniami niepublikowanymi, ale wtedy to był cykl produkcyjny zupełnie inny niż w tej chwili. Czyli pracowaliśmy nad płytą rok. W związku z tym podczas pracy nad nią zespół przestał praktycznie istnieć. Tak wspomina tamten czas Wojciech Waglewski. Ciekawe, jakby to ujął Zbigniew Hołdys, jakby to wyglądało w jego wspomnieniach. Płyta, na której Andrzej Nowicki się pojawił, grał na wielu, naprawdę wielu płytach tych ważnych, bo na pierwszej płycie Perfektu go nie było, ale był już na drugiej, na UNU. Oczywiście także na koncertowej z 83 roku, gościnnie podczas sesji I Ching na płycie Świnie, właśnie tej 85. No i potem także na pierwszej płycie WW z 86 roku i na płytach Perfektu Jestem i Geny z 97 roku. Andrzej Nowicki dziś obchodziłby 64 urodziny. Wracamy do Wrocławia. To jest tak, że na festiwalu Jazz nad Odrą dzieje się mnóstwo ważnych rzeczy i także takie jedno spotkanie, myślę, że ważne, odbyło się w naszym spotkaniu festiwalowym w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, kiedy trójkowe studio odwiedzili Krzysztof Kaman-Kłosowicz i Wojtek Konikiewicz. To dwie dość mało obecne w mediach postaci, muszą Państwo przyznać. Dlatego pomyślałem, że kiedy jest taka okazja, aby zaprosić ich do rozmowy o tej nowej płycie, to musiałem z niej skorzystać. Opad kuwety. Taki jest tytuł albumu, ale to nawet na antenie poruszyliśmy ten wątek, bo ja byłem pewien, że chodzi o opad, czyli jak coś spada, to właśnie wtedy jest opady na końcu, tak? Ale okazuje się, że nie, że to słowo na końcu ma te, te jak tata, czyli opad kuwety. No a kuwety to ci, którzy kochają koty, to wszyscy wiedzą dokładnie o co chodzi. Kaman Konikiewicz z tej nowej płyty. Raz poczęły się łowy na grubego zwierza. Każdy chciałby raz wiedzieć, dokąd wszystko to zmierza. Każdy chciałby raz wiedzieć, jaką tutaj ma szansę. Czy obłowi się wreszcie, czy zostanie wybrańcem? System nie jest zły, tylko te metody. System nie jest wcale zły. Jesteś polskim Polakiem, to utwierdza cię w dumie. Jeszcze wszystkim pokażesz, że potrafisz, że umiesz. Jeszcze wszystkim pokażesz, że potrafisz, że chcesz. Że od ciebie zależy, co ubierasz, co jesz. System nie jest zły, tylko te metody. System nie jest wcale zły. Poczęły się łowy na grubego zwierza. Każdy chciałby raz wiedzieć, dokąd wszystko to zmierza. Każdy chciałby raz wiedzieć, jaką tutaj ma szansę. Obłowi się wreszcie, czy zostanie wybrańcem. System nie jest zły, tylko te metody. System nie jest wcale zły. Jesteś polskim Polakiem, to utwierdza cię w dumie. Jeszcze wszystkim pokażesz, że potrafisz, że umiesz. Jeszcze wszystkim pokażesz, że potrafisz, że chcesz. Że od ciebie zależy, co ubierasz, co jesz. System nie jest zły, tylko te metody. System nie jest wcale zły. Thank you.

Krzysztof Kaman-Kłosowicz i Wojciech Konikiewicz. Wszystkie kompozycje i teksty są autorstwa Krzysztofa, z wyjątkiem tej 8 Wrocław Blues i 10 na Wyspie Opata. To wspólne dzieło jest Krzysztofa i Wojtka Konikiewicza. Obaj, Krzysztof Kaman-Kłosowicz i Wojciech Konikiewicz, byli gośćmi specjalnej audycji, mało obiektywnie nadawanej prosto z 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. To, żeby nie było wątpliwości, w jakim mieście jesteśmy, Wrocław Blues, a wcześniej Cyryl i Metody, a także To, co robisz. Serdecznie Państwu polecam ten album Opat Kuwety. Opat przez T na końcu. Kaman Konikiewicz. A teraz muzyka z płyty, której jeszcze nie ma, ale już lada dzień nareszcie będzie. Thank you.

Electroacoustic Beat Sessions z płyty Repetitions, Step into the Light, Wiklinowy Kosz i Waltzing Beyond. Czas się żegnać, słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, a na zakończenie dzisiejszej audycji Mateusz Puławski, Lunar Quartet z płyty Change of Seasons. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Punkt czwarta.